538 Ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck. Somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Somebody else. Kygo en Khalid, save my love bij 538 op deze vroege donderdagochtend, even na 5 uur. Goedemorgen! Ik ga je vast verklappen, het wordt een heerlijke dag vandaag. Ja, in de ochtend kan er nog wat mist voorkomen. Verder is het lekker zonnig en droog, 17 graden maximaal vandaag. Zometeen om 6 uur een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow met Team Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog eventjes terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo bleek dat niet elke klusjesman in Nederland te vertrouwen is. Details daarover hoor je over 6 minuten na deze Crescent. Sweet goodbyes bij 538. Can't sleep, cause everything's changing. You don't want to leave things behind. Lots of love left.

Radio 538 op deze donderdagochtend. Goedemorgen! Wat fijn dat je er alweer lekker bij bent zo op de vroege ochtend. Sowieso leuk om dat ook even van je te horen trouwens. Via de app van 538 rechtsbovenin het WhatsApp-icoontje inklikken. Word je naar WhatsApp gestuurd en hou je dan het microfoontje ingedrukt. Dan kun je even laten horen hoe deze donderdagochtend klinkt voor jou. Raymond, die kwam al door. Goedemorgen, Floris. Met Raymond. En aan de wandel richting de andere auto. Dus... rechts nog. Fijne uitzending. Hey, lekker aan de wandel van de ene naar de andere auto. Ja, je moet wat op de vroege ochtend. Zo is het ook. Raymond, lekker dat je erbij bent. En even kijken, Ingo die kwam nog binnen. Goedemorgen, Floris. Nou, hier is het bijna middag. Het is namelijk 11:30 vanuit de Filipijnen. Al 25 jaar uit Nederland weg. En nog steeds elke dag naar Radio 538 luisteren. Doei! Kijk eens eventjes. Ja, 538 reikt over de hele wereld. Zo blijkt maar weer. Op naar die donderdag. Pat Benatar, Love is the Battlefield. We are young. We'll be right back.

538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Voor de derde avond op rij was het onrustig in Loosdrecht. Bij het protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum raakte een agent gewond toen er werd gegooid met vuurwerk, eieren en volle blikjes frisdrank. Zeker 2 mensen zijn opgepakt en van de rechter mag de asielopvang gewoon doorgaan. De NS wil met het kabinet praten over goedkopere treinkaartjes deze zomer. Het kabinet speelt met het idee om dan de prijs van het OV in de daluren te verlagen, nu brandstof duurder is geworden. De NS-baas is positief over het plan. Zo blijft reizen voor iedereen betaalbaar, zegt hij. En Iran gaat naar het WK in Amerika deze zomer. Volgens de Iraanse regering zijn ze er helemaal klaar voor, ondanks de oorlog. De deelname stond ter discussie. Het leek president Trump niet gepast. Ook was er vanuit Amerika de vraag om Iran te vervangen door Italië. Maar de FIFA zegt, Iran hoort er gewoon bij. Dan het weer. Vanochtend is het in het midden en noorden een tijdje bewolkt of mistig. Daarna is het zonnig. Het wordt vanmiddag op de meeste plekken rond de 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan de files. Als ze er al staan, dan gaat Rick je nu vertellen waar je steekt. Eén flits op de A15. Rotterdam-Gorkum bij Ridderkerk bij 69,5. Ach, een overijverige agent op de tijd. Ja, overdenkenvlak. Ja, zal er vast de paal zijn. Wij gaan even op zoek naar de eerste luisteraar. Dus wie wil vandaag de ochtendshow openen? Dat wil je toch? Dat is toch leuk? Krijg je een shirt voor. 0909-30538. Bel maar eventjes als je de eerste luisteraar voor deze donderdag wil worden. 0909-30538. En wie weet tot zo. Ja, je vloer is flink poetsen, staat voor de deur. En je bolbezorger. Met vloerreinigers van onder andere Rowenta en Dyson nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol, de winkel van meteen lente klaar. Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenverlichting. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Are you drinking my bullet protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Muller Milk Protein. The moo you can't resist. Het leukste deeltje van de maand. Nu bij Kruidvat alle Always Maandverband en inlegkruisjes.